أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Bizimle karşılaşmayı, bir gün huzurumuza geleceklerini ummayanlar, bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibre kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Fakat melekleri görecekleri gün, günahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve size sevinmek yasaktır, yasak diyeceklerdir. Onların yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz, değersiz kılarız. Ashabul cenneti yevme idin hayrun mustakarran ve ahsenu mekîlâ. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir. O gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek mülk, hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kâfirler için de pek çetin bir gündür o. O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der: keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Lekad adalleni anil zikri ba'de iz ca'ani. Ve kâneş şeytanu lil insani hadûlâ. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Yazık bana, keşke falancayı, batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Çünkü zikir, Kur'an bana gelmişken, o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip, sonra yüzüstü bırakıp rezil rüsvay eder. Peygamber der ki, ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Resulüm, işte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peyda ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık, parça parça indirdik ve onu tane tane ayırarak okuduk. Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki onun karşılığında sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim. Yüzü koyun cehenneme sürülüp toplanacak olanlar. İşte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin dedik. Sonunda yola gelmediklerinden onları yerle bir ediverdik. Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları suda boğduk ve kendilerine insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıklarından ötürü helak ettik. Onların her birine uymaları için misaller getirdik ama öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. Resulüm, andolsun bu Mekkeli putperestler bela ve felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Seni gördükleri zaman bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diyerek hep seni alaya alıyorlar. Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik gerçekten bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördükleri zaman asıl kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen Resulüm ona koruyucu olabilir misin? Em tahsabu enne ekserahum yesma'una ev ya'kilun inhum illa kel en'am bel hum adallu sebila. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Sonra onu, uzayan gölgeyi yavaş yavaş kendimize çektik, kısalttık. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan O'dur. وَهُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik. Andolsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir. Resulüm, şayet dileseydik elbet her ülkeye bir uyarıcı peygamber gönderirdik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik. O halde kafirlere boyun eğme ve bununla, Kur'an'la onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. Sudan, meniden bir insan yaratıp, onu nesep ve sıhriyet, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığa dönüştüren odur. Rabbinin her şeye gücü yeter. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Böyleyken inkarcılar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı da Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. Resulüm, biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, ona hükmeden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da neymiş, bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç derler ve bu emir onların nefretini arttırır. Tebârakellezî ce'ale fissemâi gurûcen ve ce'ale fîhâ sirâcen ve kameran munîrâ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Gökte burçları var eden, onların içinde bir çera, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yüceler yücesidir. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler geçerler. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Ve şöyle derler, Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sal. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. O kullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Yine onlar ki Allah'la beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve onda azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. O kullar yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakarla oradan geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığındaysa onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve o kullar, Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. Ulaika yuzawnal ghurfata bima sabaru ve yulqawun fiha tahiyatan ve selama khalidin fiha hasunat mustaqarran ve muqama قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. Resulüm, de ki, kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Size Resul'ün bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Biz dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Kendilerine o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Üstelik ona yalandır derler. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın kudretine bir nişane vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphe yok ki Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git, hala başlarına gelecekten sakınmayacaklar mı onlar, diye seslenmişti. قَالَ رَبِّ اِنِّي أَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Musa şöyle dedi, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Bu durumda içim daralır, dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu, hayır, seni asla öldüremezler. İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Haydi, Firavun'a gidip deyin ki, gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O nimet diye başıma kalktığınsa aslında İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Firavun şöyle dedi, alemlerin Rabbi dediğin de nedir? Musa cevap verdi, eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafında bulunanlara, işitiyor musunuz? Dedi. Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun benden başkasını tanrı edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Musa sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı dedi. Firavun doğru söyleyenlerdensen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler? Asa apaçık koca bir yılan oluvermiş. Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, nur saçan bir şey oluvermiş. قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ Firavun çevresindeki ileri gelenlere bu dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplanıyor musunuz? Haydi hemen toplanın denildi. Firavun'un adamları, eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi dediler. Firavun cevap verdi. Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden de olacaksınız. Musa onlara ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير İnna ila rabbina munqalibun. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun kızgınlık içinde dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha, demek ki size sihri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. İnna natma'u en yaghfira lana rabbuna khatayana en kunna awwalal mu'minin. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Bizse elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Ama sonunda biz onları, Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları gün doğumunda onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı, 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْرَاه۪يمُ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون Sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır ama çokları iman etmiş değillerdir. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de naklet. Hani o, babasına ve kavmine, neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Şöyle cevap verdiler. Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki, iyi ama ister sizin ister önceki atalarınızın neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ي۪ن وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يئَتِي يَوْمَ الد۪ينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla,

Dediler ki, ey Nuh, bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. Sadakallahul azim.